शिवा ठाकुर स्वामी महाराज मेरा ज्येष्ठ गुरु भाई है और संन्यास गुरु है। मेरा संबंध है इनके साथ 77 मेरा प्रथम दर्शन था चंद्र ठाकुर महाराज का यही पर जुहू में था। नहीं नहीं एक्चुअली मायापुर लेकिन उस समय में इतना बीमार था अभी तो याद नहीं। I was 76 festival in मायापुर लेकिन बहुत बीमार था और उस समय जरूर चंद्र ठाकुर महाराज का दर्शन मिला लेकिन कुछ भी याद नहीं है। तो प्रथम भाई यहाँ पर भागवत क्लास दे रहे थे और बहुत जोर से चंद्र ठाकुर महाराज बोले कि अभी सेप्टेम्बर 77 चंद्र ठाकुर महाराज बोले कि भोपाल अभी बहुत बीमार है और उनके प्रधान शिष्यों का कर्तव्य है इस संस्थ का नेतृत्व लेना और विशेषकर प्रभुपाद के प्रधान शिष्यों इस अवस्था में श्री प्रभुपाद के प्रधान शिष्यों का कर्तव्य है आदर्श रूप से कृष्ण भक्ति आचरण करना। तो ऐसे आपका गुरुदेव का सही प्रशंसा होगी। श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि गुरु पूजा तो सिर्फ फल फल भोग अर्पण करने से नहीं और मुंह से प्रशंसा करने नहीं। तो शिष्य यदि आदर्श हो तो वो ही सही प्रशंसा। श्रील प्रभुपाद हमको दिखाए तो कैसे कृष्ण भक्ति करना है इस कठिन अवस्था कलयुग में। और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद के दिव्य आदर्श अनुसरण करके उनका श्रील प्रभुपाद का आचरण और प्रचरण उनके शिष्यों को ऐसे शिक्षा देते हैं। श्रील जयपिता महाराज अवश्य ही श्रील प्रभुपाद की जय कथाता है तो पूरा दुनिया में इसको उनका जय घोषणा करते हैं। तो आप सही शिष्य हो श्रील प्रभुपाद और आपके धन्य गुरु महाराज के कदम अनुसरण करके आप भी आदर्श हो। श्री जय गजान महाराज का जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना और वे सदैव उनके शिष्यों और सभी भक्तों को प्रयास करते सबको प्रोत्साहित करना। उनकी उत्साह अथूर परमानेंट नारा सामने है। तो आप सब प्रयास कीजिए प्रचार करना कृष्ण भक्ति आचरण करना आप आदर्श शिष्य बन जाओ। इस प्रकार आपकी गुरु पूजा पूर्ण होगी, आपका गुरुदेव संतुष्ट होंगे और इस प्रकार आपका जीवन सफल हो। अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, जैव धर्म उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। बांग्लादेश में और थाईलैंड में और जब मैं उनका जोन में था तो बहुत अनुभूति थी, लेकिन आज समय नहीं है सब कुछ कहना। यू कैन नॉट स्पीक। हरे कृष्ण।